tą, tym pierwszą, pierwszym budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. No to mailowo, telefonicznie, smsowo się prawie się wyrwało się budzikowi również się, więc już nie przedłużając, 12 po czwartej. Uwaga, wtorkowe, trzy szybkie, są emocje. Trzy szybkie, ciach, ciach. Miało być, ale nie jest dla niektórych falstart, no ale za oknami już dnieje, a dzień obudzi się za niecały kwadrans. 16 minut po godzinie czwartej. Gratulujemy budzikowej braci korespondencyjnej. No i mamy dublecik, pan Czarek z Olsztyna dziś. Tak jak wczoraj, pierwszy mailowo. Podsumowuję, że wczorajsze wędkowanie na zero. Teraz po ulewach 17 stopni i pan Czarek pisze, idę sprawdzić grzyby. Tak, tak, na te grzyby to tak, tak, ryby, grzyby. No to ciekawe, co jutro z nad jeziora Kortowskiego, a nie dziś z leśnych ostępów.

kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Ale także pamiętamy i pan Kamil jedną nóżką i pan Andrzej także na dzisiejszym budzikowym korespondencyjnym podium. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszych sygnałów już za chwileczkę, już za momencik. 22 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, ale nim to oczywiście, bo to za jakieś 3 minuty, spoglądamy w kartkę z kalendarza i witamy nowy dzień, choć tak naprawdę jeszcze 5 minut przed wschodem słońca. Wtorek, 11 lipca przed nami, 192 dzień tego roku. Się obudzi słońce, za chwilę przebije przez te chmury wczorajsze, burzowe i deszczowe, ale dziś też deszczowo i burzowo, o tym za kilka chwil pan synoptyk. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa prawie 16,5 godziny, a dziś imieniny Kariny, Olgi, Pelagi i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Panią Olgę z budzikowego grona korespondencyjnego kojarzę. Pana Benedykta też od czasu do czasu telefonuję. Jeśli to dziś imieniny, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. Wtorek, 11 lipca, z najlepszymi życzeniami, także pieśń na ustach. I coś mi się wydaje, że państwo te pieśni mogą nucić, podśpiewywać przez cały dzień. Z cyklu Piosenka Czepialska, Gaj. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olaj, bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olaj, bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. Pieniądze. No nie wierzę, że nie można oderwać się od tego nagrania po ledwie 3-4, może 5 minutach. Nie, będzie, będzie, przyklejało się i zostanie. Jeśli nie przez cały dzień, to może nawet i dłużej. Ale będziemy podbijać stawkę i także prezentować kolejne nagrania, być może właśnie z tego cyklu Czepialskich. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie teraz kilka wydarzeń z wybranych z kalendarza z 11 lipca. z różnych wydarzeń. Zazwyczaj wspominamy urodzonych bądź rocznicę śmierci wielkich tego świata. Dziś nie tylko to, bo w 1778 roku w Teatrze Radziwiłłowskim w Warszawie odbyła się premiera Nędzy Uszczęśliwionej, pierwszej opery polskiej z muzyką Macieja Kamińskiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego według komedii Franciszka Bohomolca pod tytułem Kantata. No i data ta została uznana za narodziny polskiej opery narodowej. To było 239 lat temu. 196 lat temu zmarł ksiądz Jowin Fryderyk Bystrzycki, jezuita, astronom i matematyk. Przypomnijmy, król Stanisław August mianował go dworskim astronomem, a jego pracownię umieścił na samym Zamku Królewskim. 97 lat temu odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, a zgodnie z traktatem wersalskim miał określić przynależność tych ziem do Polski. No i zdecydowana większość opowiedziała się za przynależnością terenów plebiscytowych do Niemiec. Rok 1920. No i jeszcze jedna data z najświeższej historii. W roku 2004 zmarł Lawrence Rockefeller, amerykański finansjer, mecenas sztuki, filantrop. Przypomnijmy, że przekazywał wielkie sumy na cele medyczne, w tym na walkę z rakiem, także na ochronę środowiska. Zresztą był doradcą do spraw ekologii wszystkich amerykańskich prezydentów, począwszy od Dwighta Eisenhowera. Dziś 13. rocznica śmierci Lawrence'a Rockefellera. Kilka dat na teraz, ale to nie koniec, bo będziemy wracać do kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w gotowości z najświeższą prognozą i z najnowszą ważną informacją dla kierowców. To już dosłownie za 3 minuty. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Przejmująco pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Na szczęście już bez utrudnień na autostradzie A2. Wcześniej na odcinku Warszawa-Łódź w pobliżu Skierniewic doszło do zderzenia 3 samochodów, z osobowego, ciężarowego i lawety. Jedna osoba została ranna. Wcześniej wyznaczono objazdy 50 przez Wiskitki, dalej Sochaczew. Przy tym węźle trzeba było uważać. No ale teraz już przejedziemy bez utrudnień A2 z odcinkiem Warszawa-Łódź w pobliżu Skierniewic w województwie łódzkim. Prosimy o szczególną ostrożność w tym i w pozostałych miejscach. Jak zwykle życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. A jako że minęła już 4:30, pora na prognozę pogody. A teraz przydadzą się oczy wyobraźni, bo pan synoptyk w kilku pierwszych zdaniach tak nam wymalował prognozę pogody, sytuację baryczną w tej części Europy. Proszę uważnie posłuchać. Polska pod wpływem niżu z nad Bałtyku. Początkowo na południowym wschodzie utrzymają się gorące masy powietrza zwrotnikowego. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie front chłodny, za którym napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No a południowy zachód kraju w ciągu dnia przejdzie pod wpływ słabego klina wyżowego. No a po naszemu to dziś pochmurno z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, możliwe burze. Najmocniej popada na wschodzie i południu. Wiatr południowy, południowo-zachodni, umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a na termometrach, przyzwoicie, od 21 stopni nad samym morzem, 24-25 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu, dziś tam do 29 stopni. Tyle na teraz od pana synoptyka. Stawiamy kropeczkę, a teraz od pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Uwaga, słuchamy uważnie. Ciężarem zgiętym. Hej, pomóżcie ludzie kamieniemu toczyć, bez żadnych wybiegów prawdy mówić w oczy. Hej, pomóżcie ludzie kamieniemu toczyć. Że drwale ładowacze. Hej, kto kark ma zgięty od najgorszej pracy. Hej, pomóżcie ludzie, kamień innym poczyć, bez żadnych wybiegów mówić prawdę w oczy. Część budzikowego alfabetu. I co? I rudy pies na orosiałej trawie odpoczywa. Ja idę prawdziwków troszkę pozbierać. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Ani nie o rudym psie, ani nie o orosiałej trawie. Bardzo mi się ten zwrot podoba. Ani nie o prawdziwkach. 71335. Po pierwszej nutce na razie żadnej prawidłowej odpowiedzi, ale zachęcam, rzecz jasna, bo ciąg dalszy. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilę, więc będzie łatwiej po drugiej, po trzeciej nutce. Będzie można odgadnąć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji w tej sprawie. Teraz 71335 traktujemy to jako zabawę. To po pierwsze, po drugie jako taką rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No, być może także będzie okazja do tego, by popisać się wyobraźnią i niekoniecznie odpowiedzieć na to, co w budzikowej łepetynie się narodziło. Jakiś wspólny mianownik. Można próbować własnych sił. Przypomnę i zachęcę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe i niech ta myśl, że to taka rozgrzewka i że to

cię dziś. Chyba rozpoznały ją. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utraconych. No. W biurze ludzi znalezionych, może jutro się pojawisz. Będę czekał tam na ciebie. Tak powinienem, jakbym był bardziej rockowy, rock'n'rollowy. Właśnie pani Alina podpisuje trójkową listę obudności. Pozdrawia z krajowej ósemki. W drodze do pracy podziwia wschód słońca i odpowiada: ludzie. Prawidłowa odpowiedź: ludzie. Wszystko było prościzna. No i tak też, że prosto to pan Maciek z Libiąża. Ja również potwierdza, że ludzie, pan Darek. Tak jest, ludzie. No i z samego rana także pan Jakub z Kobylarni piosenki o ludziach. No, o ludziach, o ludzkości, szeroko pojęte, ale jeszcze jedna odpowiedź godna wyróżnienia. Czyżby to wiatr? Z pozdrowieniami od pana Leszka z Kruszwicy. No nie wiatr, a ludzie. Dziś w naszym zestawie trzech piosenek na raz, trzy na raz w alfabecie. Dżamble, hej, pomóżcie ludzie, później Perfekt, ludzie niepowszedni, przed chwileczką Seba Riddle i zespół Cree. Utwór zatytułowany Biuro Ludzi Znalezionych. Ludzie. A to dlatego, że dziś w kalendarzu świąt nieosobliwych, ale jednak niepowszednich, także Światowy Dzień Ludności. O tym także będziemy wspominać nie tylko w Budziku, ale w pozostałych pozycjach dziś w Trójce. Nasza ulubiona 4:44 śmignęła. Sygnały zagraniczne to już za chwileczkę, ale wcześniej także te krajowe. Ale nim to piosenka znaleziona. Znalezione, nie kradzione, nagrane gdzieś tak w okolicach, no właśnie, 5 rano. Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolić. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd, tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, pożegnania rąk, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Przedostatnio na 16, a ostatnio na miejscu 4. Zbigniew Wodecki, tak daleko stąd, tak blisko. Tak było ostatnio na liście przebojów w notowaniu 1849. No jeśli fani Depeszów i Kazika pozwolą, to będzie pudło. Pierwsze, drugie, może trzecie miejsce. Na razie na 4. Za 10 minut 5. Sygnały od państwa. Zaczniemy od pań. Pani Kasia o tym, że mało zawału wczoraj nie dostała. Jak pani Ela z Kluczborka napisała, że rano 22 stopnie, a tu u nas nad morzem całe 9. Wakacje tutaj tylko dla prawdziwych koneserów. Hech. Dzisiaj szaleństwo plus 18. Pozdrawia pani Kasia z Rumi. No i odpowiada od razu, bezpośrednio może nie na ten list, ale na listę obudności, na nasze zawołanie pani Ela z Kluczborka właśnie, która składa meldunek sprzed lustra standardowo podczas malunku. Tapetowanie trwa nieco nieprzytomna po 4 godzinach snu na liczniku. Dziś 20. Tak jak za oknem na Myśliwieckiej. No szliśmy na rekord, pamiętamy. W ubiegły poniedziałek 21 stopni było przed godziną 4, no a teraz przed 5 20. Prawie. Pani Mirka kłania się nisko z Sandomierza. 19 stopni, ciepło, cieplusieńko. Pan Maciek z Zawoi wraz z dużym dyżurnym budzikowym psem informują, że pies znów na pomiary czeka do zimy. A w ogrodzie sąsiada pasie się, łania się. Pan Maciek z psem Bronkiem pozdrawiają z Zawoi. Na dzień dobry pani Aneta z Lublina zareagowała na nasze zawołanie, że już biegusiem. No to biegnę jak łagodny zwierz. Taki muzyczny start to nie tylko dla pani Anety z Lublina, dla pozostałych, którzy dbają o kondycję z samego rana. No i jeszcze pan Andrzej, który dziś się zaliczył falstart w Radomiu plus 18. A już z wschodu słońca nie widać, bo lekkie chmury są, ale nie pada. Nominalnie z okolicy ryk pan Andrzej, jeszcze pan Kamil też z samego rana z falstartem, ale również przyjmujemy poranny głos. Gorąco pozdrawiamy wraz z naszym słuchaczem z Wielkopolski. No jeszcze pani Hela z Gdyni z samego rana. Niezłe te piosenki czepialskie. No, mówiłem, a to przecież nie pierwsze, nie ostatnie propozycje. Tak sobie pomyślałem, może na 8 minut przed godziną 5. A co by skorzystać jeszcze przed sygnałami zagranicznymi właśnie z kolejnej piosenki czepialskiej. Taka sprawa. Śledzimy przygody pana Maćka i rodziny, którzy to podróżują dookoła świata. Dziś pozdrowienia ze stolicy Peru, Lima, na słuchu. I pan Maciek, bardzo pięknie dziękujemy, że państwo zabrali budzik właśnie ze sobą w tę niezwykłą podróż. Pani Ania pozdrawia ciepło po długiej nieobecności. Tak, tak, zauważyliśmy tę nieobecność, ale bardzo się cieszymy, że po tej długiej jest pani wciąż z nami. Tu jesiennie i zimno. Kto by pomyślał? Pani Ania z Perth gorąco pozdrawia. No tak, wszystko do góry nogami. Wiemy, wiemy i pamiętamy i również bardzo dziękujemy za pamięć. No i jeszcze za wielkiej wody państwo Ewa i pan Piotr. Wtorkowe sygnały. Dobrego dnia, spokojnej nocy my odwzajemniamy. A stawkę, jeśli chodzi o temperaturę, pan Piotr podbija. Tak, tak, pamiętamy wczoraj. No, ochłodziło się, ochłodziło. 35 z samego rana. No, a w ciągu dnia, jak pamiętamy, do 45 dobije. Dubaj także na słuchu i my za tę obecność również bardzo pięknie dziękujemy. To Trójka na budziku za 4 minuty 5.